Βλέπω το ραδιόφωνο. Καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή της ελληνόφωνης ανεξάρτητης σκηνής με τίτλο «Ελλάς στο μεγαλείο σου». Ήρθαμε φορτσάτη σήμερα να πανκάρουμε, να διαταράξουμε την κοινή ησυχία. Να παίξουμε κομματάκια που γουστάρουμε, που γουστάρετε, που γουστάρουμε κατά κύριο λόγο. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε καλεσμένο το κιθαρίστα τον Αντίδραση σε μια συνεντευξούλα. Θα παρουσιάσουμε και το καινούριο δίσκο με τίτλο «Όρκος του Μίσους». Χορηγός επικοινωνίας είναι το rockup.gr, rock από δράσεις. Όποιος δεν γουστάρει να ακούσει punk, θα του συνιστούσα να κλείσει το ραδιόφωνο. Θα ξεκινήσουμε με Εντροπία, μια DIY μπάντα, σε μια διασκευή της Κατερίνας Γόγου με τίτλο 25η Μαΐου. Έτσι για λίγο χαλαρά στην αρχή, χαλαρά σε μουσική αλλά με δυνατό στίχο. Και εγώ θυμάσαι που περπάτησα στα χρώματα πάνω από το φως τα ξημερώματα. Σαν άγιος και τρελός χαμογελούσα. Ήμουν χαρταϊτός και μαμολούσα. Μπορώ από τότε τα μικρά μου θαύματα. Αφού διαλέξω ώρα το πω πράγματα. Δεν είναι οι ευχές μου παραμύθια. Τις έχω αρπάξει με το χέρι απ' τα μαλλιά. Όμως να ξέρεις κανείς δεν ήταν έτσι πάντα. Και του δώσα μια δύναμη που κάνε τα κουμάντα. Ανοίγεις πάντα δρόμο σε πολλούς καρτές μαζί. Κι αυτός είναι ο δρόμος σου που θα σ' ακολουθεί. Όμως να ξέρεις κανείς δεν ήταν έτσι πάντα. Και του δώσα μια δύναμη που κάνε τα κουμάντα. Ανοίγεις πάντα δρόμο σε πολλούς καρτές μαζί. Κι αυτός είναι ο δρόμος σου που θα σ' ακολουθεί. Χάρη που πέτρωσε σαν διαταγή. Στοιχιώνει πάντα την παιδική μου γη. Σπασμένο το όνομά μου στον καθρέφτη. Σπασμένο γέλιο απ' το όνειρό μου πέφτει. Βρισκές μου κλέψαν τα φωνήετα. Τα σύμφωνα αυτού χαλαβαρή σήμαντα. Φωνές που κλέψαν τα κλαδιά τους τα δικά μου. Πήρανε μαζί τους μακριά τα όρια. Όμως να ξέρει δεν μπορεί να είναι έτσι πάντα. Εσύ βρίσκεις τη δύναμη που κάνει τα κουμάντα. Ανοίγεις πάντα δρόμο σε πολλούς χαρτές μαζί. Κι αυτός είναι ο δρόμος σου που θα σ' ακολουθεί. Όμως να ξέρεις δεν μπορεί να είναι έτσι πάντα. Εσύ βρίσκεις τη δύναμη που κάνει τα κουμάντα. Ανοίγεις πάντα δρόμο σε πολλούς χαρτές μαζί. Κι αυτός είναι ο δρόμος σου που θα σ' ακολουθεί. Τε στιγμή δεν σε έκανα στην άκρη. Μα ούτε και σε χτυπήσα ποτέ στην πλάτη. Δεν μου πες αν πιστεύεις πως υπάρχει δρόμος. Σε συναντώμα και σε χάνω ταυτοχρόνως. Βλέπεις τα χρώματα, το φως, τα ξημερώματα. Σταγόνες στο παρατρύν ψεύτικα αρώματα. Στην πόρτα μας αδειμώνουν τα θαύματα. Όλα απ' τη ζωή κλεμμένα πράγματα. Όμως έρχεται στο νου σου, δεν θα είναι έτσι πάντα. Κάθε σταυροδρόμι κρύβει μια κυφάντα. Από τη μια δίνει και ήρωες απ' την άλλη θαύματα. Μου βιάζεσαι ποτέ σου έχω σκεπάσματα. Όμως έρχεται στο νου σου, δεν θα είναι έτσι πάντα. Κάθε σταυροδρόμι κρύβει μια κυφάντα. Από τη μια δίνει και ήρωες απ' την άλλη θαύματα. Μου βιάζεσαι ποτέ σου έχω σκεπάσματα. Χρώματα μας είπαν οι Οχράς Πυροχέτη, DIY πολιτικοποιημένη μπάντα από την Αθήνα. Κυκλοφόρησε το τελευταίο της δίσκο το 2010 και δεν υπάρχει πλέον, δυστυχώς. Δυστυχώς και πολλοί για αυτούς που δεν τους έχουν δει, γιατί αξίζει πραγματικά. Επόμενο κομματάκι, χαοτική διάσταση, όλοι μας φταίμε. Από την Μπάτρα, άλμπουμ «Δεν περιμένω» 1996. Είστε συντονισμένοι στη διαδικτυακή συχνότητα του Βλέπω, βήμα λόγου επικοινωνίας πολιτισμού, και πάμε να διαταράξουμε την κοινή ησυχία, πάμε να τα χώσουμε, και γύρω στις 6 συνεντευξούλα με αντίδραση για να μην ξεχνιόμαστε. Πάμε. Καινούργια μέρα κι είναι όλα καλά. Είμαστε ζωντανοί, αρχίζει η δουλειά. Πρέπει να τρέξουμε για τα λεφτά. Να αγοράζουμε ξανά και ξανά. Δεν μας χωράει όλους αυτή η γη. Βρίσκουμε τρόπους για να φεύγουν πολλοί. Εμπόριο όπλων, πορνεία, ναρκωτικά. Υπηρετούν την κοινωνία σωστά. υποκρισία κακό. Γύρω μας μείνει καταψία και σκοπός. Κανείς δεν είναι πια αληθινός. Όλοι είμαστε με για τον κόσμο αυτό. Που έχουμε κάνει για το χρήμα Θεό. Τι σκοτώνουμε για ιδανικά. Πόλεμος πίνα αφανίζει παιδιά. Πόλεμος πίνα αφανίζει παιδιά. Θέλω να φύγω μακριά, να χαθώ. Να μην χρειάζεται τον κόσμο να δω. Όλο το λέω, μα όταν έρθει η στιγμή, εχμαλωτός, ξανά στο κελί. Ξανά στο κελί. Όρμα Νέλη, Όρμα Τζακ, Τζακ και Νέλη, μας είπαν οι Γκούλαγ. Στην Αυλή των Θεαμάτων και Είσοδος Κινδύνου, ένα CD διπλό σε εισαγωγικά, κυκλοφόρησε το 1996, δύο CD μαζί. Είστε συντονισμένοι στο Βλέπω. Όσοι γουστέρνετε μπορείτε να μπείτε στο βλέπω.org, εκεί που είναι το ραδιόφωνο, να πατήσετε το Soundbox και να κάνετε τα δικά σας, να στείλετε τα μηνυματάκια. Σήμερα το αφεντικό τρελάθηκε και θα κληρώσει τρία βινιλιάκια από την καινούργια δουλειά των Αντίδραση. Οπότε στο μηνυματάκι που θα στέλνετε στο Soundbox ή στο Facebook να λέτε το ονοματεπώνυμό σας, την πόλη σας και ένα nickname για να κάνουμε μια κληροσούλα μετά. Όποιος γουστάρει να πάρει βινιλιάκι, ας επικοινωνήσει μαζί μας. Στο Facebook είναι Βλέπω The Radio Station, όποιος γουστάρει να γίνει φίλος. Πάμε να ακούσουμε γρήγορα Εκτός Ελέγχου, Σάπιος, 1994, που κυκλοφόρησε από τη Lazy Dog Record. Πάμε. We'll be right back. φανατική ηγεσία. Χάος, καμιά ελπίδα. Γενιά του Χάους, Requiem 1996. Θα ακούσουμε συνέχεια Pax Romana, Κράτος Κλειστών, από το άλμπουμ Κράτος Κλειστών 1999, Wipeout Records. Και με αυτό το κομματάκι θα πάμε ως τις 5.30. Να πούμε ότι μετά την εκπομπή μου έχουμε το live της εβδομάδας με το συμπαραγωγό Μεταξά Δρακόπουλο. Ναι, είναι μια προσπάθεια που κάνει εδώ, το βλέπω. Όποιες μπαντούλες γουστάρουν μπορούν να περάσουν από το σταθμό, να στείλουν πρώτα το μήνυμά τους, να κάνουν μια ηχογράφηση και να παιχτεί την Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή γίνεται το live της εβδομάδας από... σε συνεννόηση πρώτα με το σταθμό, και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, πάμε να ακούσουμε Κράτος Κλειστών και βλέπουμε. www.rockap.gr. Γιατί είναι καλό να μαθαίνεις όχι μόνο να ακούς, όπως λέγε το σποτάκι του Rockup. Να πούμε ότι κάναμε μια μικρή πατατούλα με κάτι σποτάκια εδώ του βλέπω. Δεν πειράζει, τα λάθη είναι για να γίνονται. Διανύσαμε μισή ώρα ήδη. Ακούμε την εκπομπή της ελληνόφωνης ανεξάρτητης σκηνής με τίτλο «Ελλάς στο μεγαλείο σου». Χτυπάνε για τα τηλεφωνάκια. Πάμε να ακούσουμε Πίσα και Πούπουλα και συνεχίζουμε μετά. Συγγνώμη που δεν πρόλαβα ποτέ. Ποιος τώρα περνά απ' τα σκότεινα κελιά τα πουλιά. Δεν ξεχνάνε έτσι απλά. Λουλούδια ποτισμένα με αίμα από τις πληγές να θυμίζει όλες εκείνες τις στιγμές τα κρύα που έχουν γίνει. Νότες δυνατές και κραμιές, μουσική από το χθες. Και το χθες να ξημερώνει αναμνήσεις πολλές και θολές. Οι πιο καλές τιμές. Ένας κόσμος γεμάτος μ' ανθρώπων φυλακές τα πουλιά των κρατουμένων ψυχές. Των κρατουμένων ψυχές. Των κρατουμένων ψυχές. Των κρατουμένων ψυχές. Των κρατουμένων ψυχές. Των κρατουμένων ψυχές. Των κρατουμένων ψυχές. Των κρατουμένων ψυχές. Των κρατουμένων ψυχές. Εχμάλωτοι του κράτους, μας είπαν οι παρήσαχτοι, DIY μπάντα κυκλοφόρησαν το 2010 τον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο τους με τίτλο Ragnarok. Να δώσουμε χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά, στο φίλο το Στάθη, στο φίλο το Θάνο, στο φίλο το Νίκο, σε όλους τους διαδικτυακούς φίλους που ακούν, που είναι συντονισμένοι στο Βλέπω, βήμα λόγου επικοινωνίας πολιτισμού. Ακούτε την εκπομπή της ελληνόφωνης ανεξάρτητης σκηνής, το λέμε και θα το ξαναπούμε, «Ελά στο μεγαλείο σου». 6 ώρα θα βγάλουμε και τους Αντίδραση σε μια συνεντευξούλα. Θα παρουσιάσουμε και το καινούργιο τους δίσκο με τίτλο «Όρκος του Μίσους». Θα δώσουμε και 2-3 βινιλιάκια δώρο. Όποιος θέλει να στείλει το μηνυματάκι του στο Facebook ή στο βλέπω.org, μπαίνει στο Soundbox, στέλνει το μηνυματάκι και τσιμπάει βινιλιάκι αν είναι τυχερός. Πάμε να ακούσουμε Deus Ex Machina στη διασκευή 38 χιλιοστά των Αδιέξοδο που κυκλοφόρησαν σε 7 ίνσο το 2011 και πάμε μετά να ακούσουμε Αντιδρασούλα, να παρουσιάσουμε κτλ. Κτλ. Δίνουμε διατάραξη κοινή ησυχία. καταπληκτικό κομμάτι από τους Αδιέξοδο και πάρα πολύ ωραία διασκευή από τους Deus Ex Machina, 38 χιλιοστά. Και σιγά σιγά να πάμε να παρουσιάσουμε το καινούριο δίσκο από τους Αντίδραση. Για όσους δεν γνωρίσουν, το συγκρότημα δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 1985 στην Αθήνα σε μια προσωπική ανάγκη των μελών τους να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις ιδέες τους σε ένα μεγαλύτερο κοινό από αυτό που εκφράζει μια μπάντα που παίζει σε πρόβες. Δηλαδή ήταν μια ανάγκη περισσότερο έκφρασης συναισθημάτων, ας πούμε, παρά να παίξουν μουσική. Καινούριος δίσκος λοιπόν κυκλοφόρησε μόνο σε LP, σε 1000 αντίτυπα, τίτλος «Όρκος του Μίσους», και πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι από το δίσκο, «Μέρες Δεκέμβρη, μέρες χαράς». Πάμε να ακούσουμε. Μέρες Δεκέμβρη, μέρες χαράς, ένα κομματάκι που αναφέρεται στα Δεκεμβριανά με τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Όχι τόσο στη δολοφονία από ό,τι ακούσαμε, αλλά στα γεγονότα που πήραν, που εξελίχθηκαν τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε μια διασκευούλα από... σε κομμάτι του που τραγούδησε ο Παύλος Σιντηρόπουλος, «Άντε και καλή τύχη μάγκες», και τα συμπεράσματα δικά σας. Πιστεύω δεν είναι απλά μία, δεν είναι μια απλή διασκευή, είναι κάτι παραπάνω. Πάμε να τα ακούσουμε. Κάτω σπανικά για τον αμέα που πήγε να μυθεί. Όταν αναρωτήθηκε για ποιον και το γιατί, στα χέρια μου ψιθύρισε και γέμισε τις τσάντες. Άντε! Και καλή τύχη μάγες. Στο πάσο βλέπεις πέρασε μονάχα η κοροϊδία. Μα έχει την ψευδέστηση πως είναι εξουσία. Και τώρα η χείρα του με δύο ορφανά, με θρησκέξη τα σύνταξη τη μοίρα βλάστημα για γνωστή αιτία. Σωρό κορώνα γράμματα στον τζόγο της ζωής. Επάγγελμα, τι επάγγελμα, τι επάγγελμα ληστείς. Τώρα τα δικά σου κάνουμε μάτυρα την πείνα. Αποκλεισμένα μια ζωή σε ακούσια καραντίνα. Για περπείς, για περιστροφό, τις φέρες, τις ανάγκες. Άντε! Και καλή τύχη μάγες. Άλλοι, μάλιστα. Άντε και καλή τύχη μάγκες. Πάρα πολύ ωραία διασκευή. Δυνατό κομμάτι, το έκαναν δικό τους η αντίδραση. Ακούτε την εκπομπή Ελλάς στο μεγαλείο σου. Και όπου Ελλάς βάλτε ελληνόφωνα εξάρτητη σκηνή. Σε 10 λεπτά περίπου θα έχουμε τηλεφωνική συνέντευξη με τους αντίδραση. Με το Σπύρο στην κιθάρα και από ό,τι με πληροφόρησαν και από τον Γιώργο στη φωνή. Αν θέλει. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομματάκι από το καινούργιο τους άλμπουμ με τίτλο «Όρκος του Μίσους». Πρώτο τραπέζι πίστα λέγεται το κομμάτι και τα λόγια είναι περιτά, πιστεύω, σε αυτή τη σκυλοχώρα που καταντήσαμε. Πάμε. Oh, Ανεβείτε στα τραπέζια, στα ντιβάνια, στις καρέκλες. Χορέψτε τσιφτετέλη σε αυτή τη σκυλοελλάδα και στη σκυλοπάτρα, μπορώ να πω, γιατί έχει καταντήσει πάτρα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να βρίσω. Επόμενο κομματάκι, όλα τα όρια είναι μια παρέστηση σε μια συμμετοχή έκπληξη με το Σάκη τον Rotting Christ, τον τραγουδιστή. Πάμε να τα ακούσουμε κι αυτοί. Συμμετοχή του Σάκη από Rotting Christ. Πάμε να ακούσουμε μια διασκευούλα από Mentally Deflated. Κάτσε, μην το πω λάθος. Mentally, είμαι και στραβός. Defiled, τα αγγλικά μου είναι λίγο σκατά. Από τον τραγουδιστή τον Αντίδραση, τον Τωρινό, που διασκεύασε το κομμάτι Αντίδραση με την μπάντα αυτή. Παίζουν αγγλόφωνο κατά κύριο λόγο και θα πάμε έτσι μέχρι τις 6 και θα ακούσουμε συνέντευξη από Αντίδραση. Για το μέλλον! Για το μέλλον! αντέδρασε. Βλέπω το ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 6. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Βλέπω το ραδιόφωνο με τα πολλά πρόσωπα. www.rockap.gr. Είστε συντονισμένοι στη διαδικτυακή συχνότητα του Βλέπω και ακούτε την εκπομπή με τίτλο «Ελλάς στο μεγαλείο σου». Όλο το μυαλό μου κι άλλο βράδυ μόνος, λείπεις εσύ, σταματάει ο χρόνος. Και όπου Ελλάς βάζεται ελληνόφωνη ανεξάρτητη σκηνή φυσικά, καλεσμένους όπως είχαμε προαναγγείλει στην εκπομπή σε τηλεφωνική συνέντευξη ή αντίδραση, Τα έκανα σκατά, ναι, το ξέρω. Πάτω, εκεί που πηγαίνω, δεν έχει πιο κάτω. Και ο Σπύρος με τον Γιώργο θα απαντήσουν σε κάποιες από τις ερωτησούλες μας για την πορεία των Αντίδραση, για το καινούργιο τους άλμπουμ, πώς μπορείτε να το προμηθευτείτε. Πήρατε πριν μια γεύση από τον όρκο του Μίσους. Και σιγά σιγά μπορούμε να προχωρήσουμε στη συνεντευξούλα και να καλησπερίσω τα παιδιά. Γιώργο και Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που σας έπεισα, σε εισαγωγικά, για αυτή τη συνεντευξούλα. Είναι τιμή μας και είναι χαρά μας να σας φιλοξενούμε στη διαδικτυακή παρέα του Βλέπω. Η τιμή είναι δική μας, γιατί δεν μας δίνεται και πολύ εύκολα λόγω το στίχο για τις μουσικές του συγκροτήματος να παρουσιαστούμε τόσο εύκολα από ραδιόφωνα και τα λοιπά και περιοδικά. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα πληρωμένα πλέον μέσα δεν δίνουν τη δυνατότητα σε τέτοιες μπάντες που έχουν... Καλά, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Ούτε το έχουμε ζητήσει ποτέ. Απλά, ξέρω εγώ, λόγω της ιστορίας του συγκροτήματος που παίζουμε 27-28 χρόνια, ας πούμε, κάποια στιγμή ίσως θα έπρεπε να ενδιαφερθεί κάποιος και για αυτή τη σκηνή. Όχι ειδικά για μας. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, γι' αυτό υπάρχει η ελληνόφωνη ανεξάρτητη σκηνή. Εγώ δηλαδή, αστειεύομαι. Μπράβο, συγχαρητήρια, αυτό είπε. Τα συγχαρητήρια αξίζουν στις μπάντες βασικά. Εγώ αυτό που κάνω είναι να προωθώ σε εισαγωγικά αυτό που γουστάρω και μπράβο. Είναι η ελληνόφωνη σκηνή, είτε punk, είτε metal, είτε rock, η ελληνόφωνη όμως. Μπράβο, καλά κάνεις. Λοιπόν, μπράβο. Να μην χρονοτριβούμε και να περάσουμε στην πρώτη ερωτησούλα, αν και εσείς γουστάρετε. Θα ήθελα αρχικά να ρωτήσω τι πρεσβεύει το όνομα Αντίδραση για εσάς και ποια είναι η φιλοσοφία της μπάντας. Το όνομα Αντίδραση είναι η ίδια μας η ζωή. Αυτό πρεσβεύει. Τη ζωή μας. Ό,τι κάνουμε έξω το περιγράφουμε μέσω μουσικής και στίχων. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και αυτό το κάνουμε από τις συναυλίες μας. Κάποιος με παίρνει, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Δεν πειράζει. Βγάλω στον αέρα. Δεν γίνεται. Λίγο ποιο ήταν το δεύτερο σκέλος, συγγνώμη. Ποια είναι η φιλοσοφία της μπάντας? Η φιλοσοφία της μπάντας, ρε. Εντάξει, άμα απαντήσεις στο τι σημαίνει αντίδραση, είναι και η φιλοσοφία μας. Η φιλοσοφία δηλαδή που λέει και η λέξη, αντίδραση. Αντίδραση σε ό,τι σε χαλάει, σε ό,τι σε σπάει και σε ό,τι σε σπάει και στους υπόλοιπους. Σε γενική γραμμή, σε λέξη λίγο πολύ, ξέρουμε τι να πω. Ακριβώς. Εγώ είμαι καλυμμένος, δεν ξέρω αν θέλει να πει και κάτι ο Γιώργος από μέσα. Είπε ο Γιώργος, εγώ μίλησα. Ο Γιώργος μίλησε, εγώ δεν απάντησα. Πολύ ωραία. Εμένα δηλαδή. Χαίρομαι, παιδιά, χαίρομαι που δεν μπορώ να καταλάβω ποιος, με ποιο μιλάω. Εγώ θα μιλάω. Την ψηλή φωνή, την ψηλή την γκέι είμαι εγώ. Ο άλλος ο άντρας είναι. με τη, αυτό το γκράντ, ας πούμε, είναι ο Γιώργος. Θα μιλάω στον πληθυντικό, θα λέω αντίδραση, οπότε ας απαντάει ο Χριστέ. Ναι, όχι, εσύ, εντάξει. Θα σου λέω εγώ Σπύρος απαντάει και εντάξει, θα τα βρούμε. Εντάξει. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια ήταν η αντίδραση του κόσμου στη νέα εποχή που χάραξε η μπάντα μετά τις αποχωρήσεις προηγούμενων μελών. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αποχώρηση σημαίνει είμαι σε μια μπάντα και φεύγω με τη θέλησή μου. Mm-hmm. Πράγμα που δεν έγινε. Ωραία, κατά το πίστη μας. Τα παιδιά τα διώξαμε από την μπάντα επειδή έκαναν κάτι για μένα, να μην το πάρουμε, θα το πω, μη αντρίκιο, να μην μπερδέψουμε σε ξυμούς και τέτοια, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Πήγαν και έφτιαξαν, ενώ... Γιατί αυτό δεν έχει ακουστεί, δεν έχει η δικιά μας νόμη, γιατί αποφασίσαμε εδώ και 8 χρόνια που έχουμε ξαναφτιαχτεί να μην δώσουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα και αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν μαλακία, ότι βγήκε εις βάρος μας αυτό το πράγμα. Δηλαδή όλος ο κόσμος πίστευε ότι είμαστε εμείς οι κλέφτες, ότι πήραμε τα τραγούδια, τα κλέψαμε, κάναμε, δείξαμε. Σε ευχαριστώ πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία λοιπόν να βγάλω αυτό το πράγμα από μέσα μου, γιατί με πραγματικά και τα άλλα παιδιά με βασανίζει τόσο καιρό το γεγονός ότι ο κόσμος δεν ξέρει την αλήθεια, την πραγματική. Και αν κάποιος νομίζει ότι λέω ψέματα, τι να πω. Λοιπόν, το 2004 λοιπόν συναντηθήκαμε οι τέσσερις παλιοί της μπάντας, ο τωρινός μας δράμερ δηλαδή, εγώ, ο τραγουδιστής μας και ο μπασίστης μας. Και είπαμε ότι είναι κρίμα, ας πούμε, έτσι όπως διαλύσαμε, να το συνεχίσουμε το θέμα. Κάναμε 4-5 πρόβες, τις οποίες έχω γραφήσει, για όποιον ενδιαφέρεται. Ενδιαφέρομαι, να ξέρεις. Φυσικά, να στείλω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, και να τις παίξεις και στον αέρα και να τις έχεις για τη συλλογή σου. Βέβαια. Λοιπόν, στις πρόβες αυτές παίξαμε στις 4. Στην τέταρτη πρόβα τους είπα, παιδιά, για κάποιους λόγους, ας πούμε, δεν μπορώ. Δεν γίνεται για κάποιους λόγους προσωπικούς μου να συνεχίσω μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Μετά από, ξέρω, κάποιους μήνες, με παίρνει η τότε κοπέλα που συζούσαμε μαζί και μου λέει, μπες στην τάδε σελίδα, να δεις κάτι. Μπαίνω και βλέπω τους υπόλοιπους δύο να έχουν πάρει άλλο ένα παλιά μέλλον, το οποίο έπαιξε. Μέλλον, το οποίο είχε παίξει για ένα μήνα στην πάντα, και με καινούριο γυθίστα να έχουν φτιάξει ένα site με το όνομα Αντίδραση και να μου έχουν πάρει τα τραγούδια που έχω γράψει εγώ και τους στίχους που έχω γράψει εγώ. Και το λέω εδώ με την εγωιστική έννοια ότι εγώ τα κάνω όλα. Εγώ είμαι ο στιχουργός και ο τάδε και ο... δεν είμαι ψώνια με αυτή την έννοια. Καταλαβαίνω, ναι. Και συνεχίζουν με εκρηκτικές συναυλίες και εκρηκτικά δυναμητικά τραγούδια όπως γράφανε να συνεχίζουν να παίξουν σαν Αντίδραση. Εν τω μεταξύ, προσπαθώ να τους βρω στο τηλέφωνο, δεν το σηκώνει κανείς. Έχουν αλλάξει σπίτια, πήγα μέχρι και από το σπίτι τους, δεν τους έβρισκαν. Και αναγκάστηκα κάποια στιγμή να πάω σε ένα δικηγόρο για να μην συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν ποτέ δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν γράψει 3 από τα 40 τραγούδια του συγκροτήματος να πάρουν το όνομα, να σε πετάξουν από το ίδιο στο σπίτι το παιδί σου και να φτιάξουν ένα συγκρότημα που να λέγεται Αντίδραση και να μην σηκώνουν το τηλέφωνο να σου πούνε κάτι. Και σου, χωρίς να σε ρωτήσουν στην ουσία, έτσι. Τίποτα, φυσικά και δεν με ρώτησαν. Δηλαδή καπηλεύτηκαν το όνομα Αντίδραση. Ξεκάθαρο δεν είναι. Ναι. Και στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούσαν να φτιάξουν ένα άλλο συγκρότημα. Να λένε, είμαστε πρώην μέλη της Αντίδρασης. Και φτιάξαμε το τάδε συγκρότημα όπως και κάνανε. 8 χρόνια έχουν βγάλει 2 τραγούδια και έχουμε βγάλει 2 δίσκους και έχουμε παίξει σε όλη την Ελλάδα και σε Ιταλία και Γερμανία. Θα κάθομαι εγώ να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, δηλαδή να έχω αυτό το άγχος κάθε φορά να με ρωτάει κάποιος τι έγινε με τους προηγούμενους. Τι με νοιάζει τα παιδιά με τους προηγούμενους, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να είναι καλά τα παιδιά, να περνάνε καλά, να είναι καλά στην υγεία τους, να φτιάξουν μπαντάρες. Και τι με νοιάζει. Απλά δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα που έκαναν. Πάντως είναι πολύ σημαντικό που βγαίνεις και ξεκαθαρίζεις τη θέση, γιατί κάποιοι έχουν πατήσει στην κίνηση των παιδιών και στην ουσία βρίζουν τους Αντίδραση. Καλά κάνουν, εσύ. Άμα είναι τόσο βλάκας ο κόσμος και δεν κάνει την απλή ερώτηση σε μένα ή στον Γιώργο, όχι ο Γιώργο που έχω δίπλα μου τον τραγουδιστή μας, τον ντράμερ που είναι από τα παλιά μέλη της μπάντας και έχει παίξει και στο Ενάντια. Είναι πολύ απλό. Δεν είμαστε αόρατοι. Και στις πορείες είμαστε και συνελεύσεις είμαστε και στον δρόμο είμαστε. Δεν είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας. Και ένα mail. Στείλει ένα mail. Σπυρό, τι έγινε εσύ με αυτό το θέμα. Αμέσως υιοθετείς την άποψη του αλληλού, είναι δυνατόν ποτέ. Με ποια λογική δηλαδή. Και τελικά που... Δηλαδή αντί να με ρωτήσεις εμένα, ρε Σπύρο, τι έκανες, είσαι κλέφτης, απατεώνας, είσαι ό,τι είσαι, και γιατί το έκανες αυτό, και να σου πω εγώ την άποψή μου, αμέσως υιοθετείς την άποψη των άλλων. Χωρίς να ξέρεις καν τι έχει γίνει. Και να έχουν πάρει σβάρνα τα ραδιόφωνα της Αθήνας και τα site και να γράφουν, να λένε μετικά πράγματα, ας πούμε, εμένα. Είναι δυνατόν ποτέ. Δηλαδή είμαστε εμείς απατεώνες που νοικιάσαμε σαν μαλάκες στο αν πληρώσαμε 1100 ευρώ και βάλαμε δωρεάν είσοδο για να μπορεί ο καθένας να έρθει να μην πληρώσει εισιτήριο στο μαγαζί. Και την κίνηση αυτή δεν την κάναμε για να δείξουμε ότι είμαστε κουβαρντάδες. Την κάναμε για να δείξουμε ότι το μαγαζί μπορεί να λειτουργήσει μόνο του χωρίς είσοδο από τον μπαρ. Είναι πολύ απλό. Και εδώ πέρα κάπου να τελειώσουμε αυτό το πράγμα, γιατί ψιλοσυχίστηκα λίγο. Αλλά καλό ήταν που υπόθηκε, τέλος πάντων. Βασικά, τόσο καιρό που ήταν στην αφάνεια, είχαν υποθεί άλλα. Οπότε για μένα ήταν πολύ σωστό να βγεις από την αρχή και να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου. Να σου πω κάτι, Ανδρέα. Το ξέρω. Αλλά δεν ήθελα να. Σε καμία περίπτωση, όπως και. Να σου πω ότι κάναμε ολόκληρη σύσκεψη με τον Γιώργο, τον τραγουδιστή μας, για το αν πρέπει να ανεβάσω το CD μας στο Indie Media. Γιατί κάθε φορά που ανεβάζει κάποιος συγκρότημα CD, γίνεται από κάτω το χάλι. Το κατηναριό της εκπομπή της Αθιάνας. Ναι. Γι' αυτό από την αρχή είπα να μην μιλήσω, γιατί ο κόσμος αργά ή γρήγορα θα καταλάβει ποια είναι η αλήθεια, όπως και το κατάλαβε. Κατάλαβε με αυτό το δίσκο που βγάλαμε τώρα. Στην αρχή με το παντού και που θέλα ήταν λίγο μουδιασμένος, τώρα το κατάλαβε. Είναι πρώτη φορά που έχουμε τόσο επαφή με τόσο πολύ κόσμο και έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Κατάλαβες. Δεν μπορεί. Τι θα το παίζουμε τώρα, Γκέμπελς τώρα και να. Δεν, τι, η σκηνή μας είναι τόσο μικρή. Θα κάθομαι να τσακώνομαι εγώ με τον κάθε τρελαμένο που βγαίνει στο YouTube και γράφει ότι είμαι εγώ απατεώνας ή ότι ξέρω εγώ ότι είμαι αλκοολικός και τέτοια. Εντάξει, ναι, και άμα είμαι αλκοολικός, τι έγινε, ασθένεια είναι. Δεν το κατάλαβα. Από τα μηνύματα ο καθένας μπορεί να λασπολογήσει. Μα είναι δυνατόν τώρα. Εύκολα. Να βγαίνει ο κάθε τρόμπας ανώνυμος στο ίντερνετ, ανώνυμα και να λέει ότι μαλακία θέλει και εγώ να κάθομαι κάθε φορά, κάθε τρεις και λίγο για να απαντάω, να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Είναι δυνατόν ποτέ. Δηλαδή αυτοί που έρχονται συναυλίες, με συγχωρείς, αυτοί που έρχονται συναυλίες μας είναι μαλάκες δηλαδή. Τους θεωρούν για μαλάκες. Γιατί άμα τους θεωρούν για μαλάκες, εντάξει ρε παιδιά, οκ. Λειτουργούν λαϊκά τελείως. Λαϊκά εννοώ με την έννοια του λαϊκού τραγουδιστή. Που σφάζονται μεταξύ τους, μην τους πάρει στο δίφραγκο, ας πούμε. Την πελατεία, ναι. Εμάς μας ρωτάει που βρήκαμε κάποιος τόσα λεφτά που έχουμε δώσει για το CD και το LP. Αν τα έχουμε βγάλει. Αν έχουμε βγάλει λεφτά από την περιοδία μας στην Ιταλία και στη Γερμανία που μπήκαμε μέσα με τα μπούνια. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λες. Δηλαδή, πόσο πιο αλήθεια μπορεί να υποθεί. Είναι δυνατόν να έχω κατασκευάσει αυτά με το μυαλό μου, εγώ να με παραλέω βλακίες. Τι είμαστε, τι νομίζουν ότι είμαστε, ποιοι είναι αυτοί, οι Μετάλλικα. Η Αντίδραση, είμαστε και παίζουμε σε μια κολοχώρα στην Ελλάδα με κοινό το πολύ 500 άτομα που 500 φίλοι. Και έχουν και αυτοί μπάντες. Δηλαδή, τι να πούνε και οι Ρόντι Κράιστ που κάνουν παγκόσμια περιοδία δύο χρόνια συνέχεια. Τώρα μιλούμε τρελαμάρες. Ο κόσμος πάντως είναι εδώ, ακούει, καταλαβαίνει. Ελπίζω. Και πιστεύω όσοι είχαν απορίες να τους λύθηκαν σήμερα. Μετά και εγώ το ελπίζω να τους λύθηκαν γιατί δεν θέλω να ξαναμιλήσω για αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει λόγος. Είναι ένα πράγμα που δεν θέλω να το κάνω από την αρχή γιατί θα συντηρείται και θα συντηρείται και θα υποθούν και άλλα και από την άλλη πλευρά και ξανά μάνα. Τώρα κάθομαι να ασχολούμαστε με βλακίες. Εδώ έχουμε να παίξουμε συναυλίες, έχουμε να κάνουμε μουσική. Τρέχουν τόσα γεγονότα, είναι τόσοι συντρόφοι στη φυλακή μέσα. Υπάρχουν συνέχεια απορίες αντιφασιστικές. Η Χρυσή Αυγή μπαίνει στο μπουρδέλο μέσα, σύμφωνα με τελευταία Γκάλο. Θα κάθομαι να ασχολούμαι με μαλακίες τώρα με παιδικά πράγματα. Τι είμαστε, 12 χρονών. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες. Εμένα με εκφράζει απόλυτα. Ας σταματήσει ο κατηνισμός. Και το πιο εύκολο πράγμα σίγουρα είναι, όπως είπαμε, να μπει σε ένα YouTube, να μπει σε ένα Facebook, να κράξεις ανώνυμα, έτσι. Ξέρεις ποια είναι η πλάκα που μου κάνει και απορία και συγγνώμη αν έχω πάει τη συζήτηση και μόνο εκεί. Όχι, όχι. Ότι γουστάρει ο κόσμος. Γουστάρει να μαθαίνουν και στον πολλιά. Παρόλο που είναι ο χώρος, λέμε ο χώρος μας και έτσι, DIY και φάση, ναι. Γουστάρει όμως ο κόσμος, τη βρίσκει. Τη βρίσκει να έτσι λίγο την αρένα. Τη γουστάρει την αρένα. Δεν είναι όλοι έτσι όμως, αυτό είναι το θέμα και δεν θέλω να τσουβαλιάζονται όλοι. Είναι κάποιοι που τους αρέσουν και αυτά, ναι. Αυτό ακριβώς όπως το είπες, εγώ ήμουν λίγο ακραίος, ναι, όχι. Γιατί ναι. Απόλυτα δίκιο έχεις. Είναι μερικοί που γουστάρουν αυτό το πράγμα. Να χαλαρώσουμε λίγο. Ωραία. Εντάξει, πηγαίνοντας για την ένταση, αλλά όχι... δεν έχω ξαναμιλήσει ποτέ για αυτό το πράγμα. Ποτέ. Καλύτερα που ξεκαθάρισες τη θέση σου και πιστεύω δεν χρειάζεται να το κάνεις συνέχεια. Όχι, δεν έχω ξανακάνω ποτέ. Μία και τελευταία. Αυτή ήταν, δεν υπάρχει περίπτωση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν λίγο καιρό είδαμε καινούργια κυκλοφορία με τίτλο «Όρκος του Μίσους». Την παρουσιάσαμε και από την εκπομπή μας και μάλιστα σε βινήλιο. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν γιατί επιλέξατε αυτόν τον τρόπο έκδοσης και πώς προέκυψε η διασκευή, άντε και καλή τύχη μάγκης του Παύλου και η συμμετοχή με το Σάκη. Θα σου απαντήσω εγώ για το άλλο και Γιώργος λίγο γιατί δεν έχει μιλήσει καθόλου το παιδί. Ναι. Βήμα λόγω επικοινωνίας. Πες μου. Ναι, βέβαια. Μιλάει ο Γιώργος. Λοιπόν, το δισκάκι «Όρκος του Μίσους», όπως το είπαμε. Έλα, μου λέει, έλα, δώσε. Όχι, εντάξει. Εντάξει, βασικά είναι η οργή, τέλος πάντων, το μίσος που νιώθουμε εμείς και όλοι με την κατάσταση που επικρατεί. Γιατί πλέον, επειδή βλέπουμε ότι πολλοί το παίζουν ουσιαστικά οργισμένοι, αλλά μετά ή βολεύονται ή αλλάζουν ή δεν ξέρω και εγώ τι και πώς. Ο όρκος, ας πούμε, είναι κάτι που μπορεί να τους δέσει. Κάπως έτσι δηλαδή το ψιλοσκεφτήκαμε. Το τι βγήκε, γιατί βγήκε σε βινήλιο δηλαδή, είναι ότι εντάξει ο λάτρης της μουσικής. Εντάξει, καλά και τα MP3 ρε παιδιά, καλό και το YouTube και τα λοιπά, αλλά εντάξει το βινήλιο είναι διαφορετικό, είναι λίγο πιο μυσταγωγικό. Είναι πιο ζεστό και σαν ήχο, δηλαδή όσοι ακούνε μόνο MP3 και YouTube, οκ, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Αλλά οι υπόλοιποι, εντάξει, δοκιμάστε, πάρετε έναν ενισχυτή, δύο ηχεία και ένα pick-up. Και βάλτε κανένα δισκάκι και είναι άλλη φάση, ας πούμε. Είναι πιο ζεστό, πιο συλλεκτικό για αυτούς που ενδιαφέρονται, ας πούμε. Και εκφράζει καλύτερα τον ήχο. Αγνά και παραδοσιακά και αναλογικά, θα προσθέσω. Ναι, εννοείται, εννοείται. Αυτό το φουφού είναι όλα τα λεφτά μόνο που κάνει το, η βελόνα. Και για τις διασκευούλες, άντι καλή τη Χιμάγκης και η συμμετοχή με το Σάκη, πώς προέκυψαν λοιπόν, αυτά. Τώρα μιλάει η Σπύρος. Ωραία. Η διασκευή με τους στίχους του Αλέκου Αράπη, για να το λέμε και αυτό, γιατί δεν είναι μόνο ποιος το τραγουδάει. Βεβαίως. Γιατί όλοι έχουν συνδέσει αυτό το τραγούδι με τον Παύλο, το συγχωρεμένο. Η στίχη του Αλέκου του Αράπη. Του μπασίστα, τον απροσάρμοστον, να συμπληρώσω. Ακριβώς, ναι. Και γι' αυτό λόγο και μπήκε κιόλας, λόγω στίχων. Μας εκφράζει απόλυτα. Και άλλωστε το γράφουμε και στο πρώτο τραγούδι, ότι αυτό το μέρες Δεκέμβρη για τις ληστείες της τράπεζας. Το κάνατε όμως ολοκληρωτικά δικό σας, έτσι. Για σχεδί είναι. Δεν κάναμε επανεκτέλεση. Και αυτό είναι σημαντικό, να μαθαίνει και ο κόσμος τι είναι επανεκτέλεση και τι είναι διασκευή. Η επανεκτέλεση είναι να παίξει ακριβώς αυτό το πράγμα. Η επανεκτέλεση είναι αυτό που έβαλες πριν από τους δέους. Δεν είναι διασκευή το να διέξοδο, είναι επανεκτέλεση από τους δέους. Όχι, δεν είναι κακό αυτό. Δεν το λέω για αυτό. Φυσικά. Λέω για να δικαιολογήσω τις λέξεις. Και η συνεργασία με το Σάκη έγινε γιατί ο Σάκης είναι φίλος μου, ξέρω εγώ που θυμάμαι πόσα χρόνια, 20 πάνω, 20 κάτι. Και εγώ πάντα ήμασταν φίλοι. Είναι ένας τεράστιος για την Ελλάδα μουσικός. Έχει μια μπαντάρα η οποία είναι παγκοσμίως γνωστή. Και εκτός αυτού υπήρχαν μερικές βρώμες ότι είναι φασίστας, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς. Καμία σχέση. Και πιστεύω ότι αυτή η συμμετοχή του δικαιολογεί ορισμένα πράγματα. Δεν μπορεί να τραγουδάς τέτοιους στίχους και να είσαι φασίστας. Και ήταν πολύ γενναία η αποφασή του για μένα ότι τραγούδησε. Πρώτον, γιατί είναι επαγγελματίας και έχει μια καριέρα, δεν είναι σαν και εμάς που έχουμε άλλες δουλειές ή είμαστε άνεργοι. Είναι η δουλειά του αυτή, είναι μουσικός. Και το ρίσκαρε γιατί στη συναυλία του πηγαίνουν και black metalάδες φασίστες οι οποίοι θα τον κράξουν γι' αυτό. Δεν είναι ρίσκο για αυτόν που είναι η δουλειά του, ζει από αυτό. Αυτός ξέρει, εσείς ξέρετε. Όχι, εσύ και εσύ ξέρεις, γιατί δεν λες. Εγώ δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά για να κάνει τέτοια κίνηση σημαίνει ότι έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του από την αρχή. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα που ακούγονταν η βρώμα ότι ο Σάκης είναι φασίστας. Δεν μου άρεσε. Επειδή είναι φίλος μου και δεν θέλω να ακούω κοτσάνες. Είναι αυτές οι βρώμες που λέμε. Και εγώ όταν ακούω βρώμες δεν μπορώ να. Τα παίρνω στο κράνιο, δεν ξέρω. Είμαι λίγο εμπέξαπτος. Χαίρομαι που ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα στην εκπομπή. Τι να πούμε, έτσι. Μας πήρες τηλέφωνο να κάνουμε μια ωραία συνέντευξη αληθινή. Τι να λέμε, ρε μαλακίες τώρα. Ακριβώς. Να κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις. Ακούω κάτι συγκροτήματα τώρα του Skits Band Klein που βγαίνουν τώρα και το παίζουν λες και είναι political correct Αμερικάνοι, ας πούμε, που φοβούνται να χάσουν τον κόσμο. Ποιον κόσμο να χάσουν, ρε παιδιά. Όποιος θέλει θα έρθει, όποιος δεν θέλει θα έρθει. Τέλος. Ακριβώς. Δηλαδή θα έπρεπε να ντρέπονται αυτά τα συγκροτήματα που υπάρχουν καν. Ειλικρινά σου μιλάω, θα έπρεπε να ντρέπονται. Μου δίνεις και μια. Πας να τους χαιρετήσεις και σε κοιτάνε, λες και πας να χαιρετήσεις, ξέρω εγώ, τον Πάπα της Ρώμης. Ναι, δηλαδή μας έχουν τύχει σκηνικά με μπάντες καινούργιες. Τρέλα, παράνοιας. Τι να σου πω. Άμα καβαλάς το καλάμι, μετά την ψωνίζεις. Άμα καβαλάς το καλάμι, γυρνάει και όρθιο όμως. Ναι. Κατάλαβες. Καμιά φορά με αέρα, ξέρεις, σηκώνεται. Μου έχεις δώσει μια πολύ ωραία πασούλα. Μπασκετική, αν και δεν είμαι μπασκετικός τύπος. Ούτε εμείς. Και θέλω να ρωτήσω, αν κατά τη γνώμη σου πιστεύεις πως υπάρχει underground σκηνή σήμερα, αυτό το είδος μουσικής, που στην ουσία είναι και στάση ζωής, μπορώ να πω. Και βέβαια υπάρχει. Υπάρχει. Και υπάρχουν και πάρα πολύ ωραίες μπάντες. Πολύ καλές από το παρελθόν, γιατί βοηθάνε και τα τεχνικά μέσα και τα όργανα έχουν φθηνίνει. Τώρα εντάξει, χέσε με την κρίση. Αλλά γενικά. Με πολύ λίγα λεφτά μπορεί να αγοράσει ένα αξιοπρεπέστατο εξοπλισμό και πλέον οι καινούριες μπάντες ξέρουν μουσική. Δεν είναι σαν και εμάς κουλί, που ξεκινήσαμε κουλί. Εμείς ξεκινήσαμε με το συγκρότημα. Οι τρεις από τους τέσσερις δεν ξέραν να παίζουν. Καν. Mm-hmm. Τώρα ξεκινάνε και παίζουν, βαράνε. Δηλαδή έχουμε παίξει με μπάντες όπως να πούμε τους Psychopaths, τους Against the Society. Για πες καμία άλλη που δεν θυμάμαι. Τρασάδες αυτούς που είχαμε παίξει στην Καλλιθέα που σου λέω ότι μ' αρέσανε. Ναι, τέλος πάντων, μην ξεχάσουμε και κανένα. Οι οποίοι. Η Ντίκο που είναι και φίλη μας ο Στρατής που έχει τραγουδήσει και στο δίσκο. Δηλαδή τους ακούγαμε και πάθη σοκ, ας πούμε. Λέμε τι παίζουν, ρε παιδιά, τι να παίξουμε εμείς. Ευτυχώς δηλαδή έχουν βελτιωθεί λίγο πιο τεχνικά τα τραγούδια τα δικά μας το τελευταίο καιρό, γιατί θα έλεγα, πού πάνε να παίξουν εμείς με αυτούς. Αυτοί παίζουν παπάδες. Ναι, θα ήθελα να συμπληρώσω την ερωτησούλα για την αυτοοργάνωση και το κίνημα του «Κάντο μόνος σου». Πιστεύεις ότι είναι μονόδρομος για το είδος σας? Βέβαια. Τώρα πια ναι. Και όχι τώρα, πια πάντα ήταν. Και κακώς έχει παρεξηγηθεί, για να σας πω και κάτι πολύ όμορφο, που θα ήθελα, δεν το έχω πει ποτέ και θα το πω τώρα και γουστάρω πάρα πολύ, γιατί με πέτυχες πολύ νευριασμένο, επειδή δεν δουλεύω το βράδυ και δεν γουστάρω καθόλου. Και όχι μόνο γι' αυτό. Χώσε. Λοιπόν, όλα τα χρόνια αυτά, λόγω κάποιας επιτυχίας που δεν την επιδιώξαμε, ήρθε μόνη της. Επειδή πουλάγαμε περισσότερο, μας χαρακτηρίζουν ως εμπορικούς και όχι ως DIY. Δηλαδή, είναι πιο DIY το να έχεις βγάλει 4 δίσκους σε μια εταιρεία, όχι, δεν εννοώ τους 2 τελευταίους που τους βγάλαμε μόνους, τους προηγούμενους που τους βγάλαμε στη Wipeout. Είναι λιγότερο DIY αυτό από το να λες ότι έβγαλες το δίσκο μόνος σου, ενώ έχεις πάει στην εταιρεία τη Wipeout και έχεις πάρει τον αριθμό προλογικού μητρώου, τον έχεις βγάλει ουσιαστικά στη Wipeout, αλλά δεν φαίνεται η εταιρεία. Δηλαδή, ας πούμε το νούμερο 46, 47, 48, 49, 50 της Wipeout, που δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει? Κάποιος το έχει πάρει, το έχει χρησιμοποιήσει για το συγκρότημά του, το παίζει DIY, ενώ το έχει βγάλει ουσιαστικά στη Wipeout, πληρώνοντας το αφημί και βγάζοντας το μόνο του. Και γράφοντας ανεξάρτητη παραγωγή. Αυτό είναι πιο τίμιο. Και η Wipeout είχε υποτίθεται... ήταν ανεξάρτητη εταιρεία, μπορώ να πω, έτσι. Για ορισμένους ήταν ανεξάρτητη, είτε εξαρτημένη, είτε πολυεθνική, είτε μικρή εταιρεία η οποία βγάζει. Δεν λέει τίποτα, τα ισοπεδώνουν όλα. Είναι εταιρεία, βγάζει φράγκα και εσείς ο υπάλληλος. Λες και εμάς μας είπε ποτέ η Wipeout θα κάνετε αυτό, εκείνο και τ' άλλο. Κύμα, παίζαμε ό,τι γουστάραμε, κάναμε και δεν μας έλεγε τίποτα. Και μας βοήθησε και ο άνθρωπος, ο Θοδωρής ο Κρίθαρης και ο Γρηγόρης ο Βάιος. Δηλαδή τι να κάνουμε. Αυτό δεν είχαμε φράγκο, πώς θα βγάλουμε δίσκο? Κάποιοι θα το παίξουμε. Δεν ήθελα να πω αυτό. Ήθελα να αναφερθώ σε αυτό ότι υπήρχαν συγκροτήματα τα οποία πηγαίνανε και παίρνανε τον αριθμό καταλόγου τάδε της Wipeout, το χρησιμοποιούσαν και δεν γράφανε παρά Wipeout και του λέγανε άστο, δεν θα το βάλεις για να φαίνεται ανεξάρτητο. Το βγάλαμε εμείς. Επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν συστάση εταιρείας. Ξέρεις κάποιους μπάντες να μας πεις να βγάλουν κανένα λαβράκι? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά είναι κατηνιές. Το ξέρουν οι μπάντες ίδιες αυτές. Ναι, καλά, έχεις δίκιο. Και δεν είναι ανάγκη να το μάθει αυτό κανένας. Το ότι παίζεται σε μαγαζιά και κάποιοι άνθρωποι στις καταλήψεις έχουν πρόβλημα με αυτό, να σας καλέσουν σε αυτούς τους χώρους. Αυτό είναι πολύ κακό. Μας στεναχωρεί πάρα πολύ γιατί είμαστε και φίλοι με αυτούς. Δηλαδή τότε που έπαιζε μια φάση με τους φασίστες να την πέσουν στη Βιλά, ήμασταν εκεί πέρα κάθε μέρα και μιλάγαμε, ναι. Εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ να παίξουμε στη Βιλά. Αλλά εφόσον η απόφασή τους από τότε που έγινε το 93-94, από τότε έγινε, να μην βάζουν μπάλες που παίζουν και σε μαγαζιά, μας είναι απόλυτα σεβαστή. Δεν θα αλλάξουμε τίποτα. Δεν έχουμε πρόβλημα με κανένα. Δεν είμαστε τσακωμένοι με αυτή την έννοια. Γνωριζόμαστε. Είμαστε φίλοι τόσα χρόνια. Απλά η απόφαση είναι αυτή, η δικιά μας είναι η άλλη και στο κάτω-κάτω ρε παιδιά, σε τι μαγαζιά παίζουμε? Σε 3-4 μαγαζιά έχουμε παίξει. Μία δεν βγάζουμε, τσάμπα είναι είσοδος. Εντάξει. Έχουμε παίξει και σε καταλήψεις, έχουμε παίξει παντού. Και στο εξωτερικό παίξαμε σε καταλήψεις και εδώ πέρα. Έχουμε παίξει Σπάρτη στο Ηράκλειο, τώρα παίζουμε πάλι. Δεν θυμάμαι. Στο Ηράκλειο πάλι παίζουμε στην Κρήτη. Στις Σέρες. Παντού έχουμε παίξει καταλήψεις. Είναι ορισμένες καταλήψεις που είναι αυστηρές, ότι ή θα παίζεις σε μαγαζιά ή μόνο εδώ πέρα. Δηλαδή, τι πιο DIY υπάρχει από το να βγάλεις το δίσκο μόνος σου? Αυτό δεν κάνουμε κι εμείς. Τι κάνουμε? Τι εμπορικό κάνουμε? Επειδή έχουμε λίγο παραπάνω κόσμο και πουλάμε? Δηλαδή, θα έπρεπε να μην έχουμε κόσμο και να μην πουλάμε? Τι να κάνουμε, να πούμε στον κόσμο μην τον πάρεις το δίσκο? Μην τον πάρεις. Τι να πω. Είναι μερικά πράγματα που είναι τελείως παράλογα, έτσι. Και με αυτό απομονώνεται ο κόσμος, ο οποίος είναι είμαστε μια σκηνή, η οποία αν έχουν καταλάβει μερικοί, είναι πάρα πολύ μικρή. Μια κουτσουλιά είμαστε. Και είμαστε, ας πούμε, χωρισμένοι σαν την αριστερά σε 50 κομμάτια. Είναι δυνατόν? Όντως χαίρεσκα βασικά για την αριστερά, αλλά στο αναφέρω σε για παράδειγμα ότι η αριστερά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι το 50% και. Γιατί δεν ενώνεται? Δεν και έχουμε και μας κυβερνάει οι μούλικοι φασίστες. Όλο κάποια συμφέροντα θα κρύβονται από πίσω. Σίγουρα, αυτό έλειπε. Κόμμα είναι. Είναι μαγαζάκι. Αυτό έλειπε. Ακριβώς. Θα συνεχίσουμε άλλη μια ερωτησούλα. Βεβαίως. Την έχω ξανακάνει αυτή την ερώτηση, αλλά γραπτή για το βιβλίο που ετοιμάζουμε. Θα τα πούμε και στην πορεία. Ναι, ναι, ναι. Επειδή το ύφος της μπάντας είναι σκληροπυρηνικό πανκ με μέτα στοιχεία και ακραίο στίχο, θα μπορούσα να πω, αντιμετωπίσατε το δισταγμό ώστε να σας παραχωρήσουν κάποια μαγαζιά για τις εμφανίσεις σας ή ακόμα και καχυποψία από την πλευρά των ιδιοκτητών στο να νοικιάσετε μηχανήματα στείνοντας το δικό σας live? Σου απάντησα χιουμοριστικά, δεν σου δώσω την διαπάντηση. Απλά θα σου πω την αλήθεια. Σου απάντησα χιουμοριστικά γραπτός. Ναι, την αλήθεια θέλω λίγο, πραγματικά. Όχι, δεν θα σου πω το ίδιο πράγμα, αρέσει, εντάξει. Μόνο να είναι εκκλησία για το άλλο. Ναι, ναι. Να πούμε κάτι άλλο. Όχι, δεν έχουμε ποτέ, ποτέ μα ποτέ, σε κανένα μαγαζί ή κατάληψη ή σχολείο ή οτιδήποτε είναι αυτός ο στάβλος που έχουμε παίξει, δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα. Και δεν έχει γίνει και τίποτα άλλο. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι δύο φορές. Πότε παίξαμε Θεσσαλονίκη? Πριν 4 χρόνια που παίξαμε Θεσσαλονίκη, μια απίστευτα σουρεαλιστική κατάσταση, στην οποία μας είχε κλείσει η κοπέλα του μαγαζιού που ήταν υπεύθυνη για τις μπάντες. Μας κλείνει στην αυλή, έχουμε βγάλει αφήσεις στα πάντα όλα, εμείς με δικά μας λεφτά, όχι του μαγαζιού, και τις έχουμε στείλει Θεσσαλονίκη και με παίρνει ο ιδιοκτήτης και μιλάγαμε επί 15 μέρες στο κινητό. Γιατί ότι του είπαν οι άλλοι ότι θα γίνουν επεισόδια, ότι είναι αυτοί τα σπάνε και κάνουν και δείχνουν. Και μιλάμε, είχα περάσει τη χειρότερη περίοδο της ζωής μου. Δηλαδή, καλύτερα μην γινόταν αυτή η συναυλία. Που η συναυλία ήταν τίγκα στον κόσμο, έγινε πανικός μέσα και δεν έσπασε ούτε ποτήρι. Τασάκι. Και τον είδα τον άνθρωπο στο τέλος και του λέω τι έγινε, εντάξει. Μου λέει, απίστευτο, μου λέει δεν το πίστευα. Του λέω εντάξει, χαιρετίσματα, ναι. Και άλλη μία τώρα που μας είχαν φωνάξει ένα φεστιβάλ θρας στο 8ball. Και μόλις ο ιδιοκτήτης έμαθε ότι παίζουμε εμείς, ακύρωσε την αυλία. Και μας είπε δεν παίζουμε αυτό. Δηλαδή τρελά πράγματα, έτσι. Ό,τι να είναι, η δύναμη της παραπληροφόρησης. Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή τι να γίνει, δηλαδή, θα ξεκινήσει η επανάσταση, ας πούμε, από μια συναυλία την αντίδραση. Τι θα κάνουμε, θα έρθουμε με τα Καλάσνικοφ στην αυλία και τα παιδιά που θα είναι μέσα και θα αρχίσουν να βαράνε τον κόσμο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είναι τελείως παρανοϊκό. Μακάρι να ακούνε και κάποιοι ιδιοκτήτες μαγαζιών. Να καταλάβουν τέλος πάντων τι εστί αντίδραση. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αυτά είναι αιματιοδοξίες. Δεν με ενδιαφέρει τι εστί αντίδραση. Εμένα με ενδιαφέρει ότι πάνε άλλες μπάντες και τους ζητάνε τη μάνα τους και τον πατέρα τους, που λέγει διαφήμιση, με το λουκάνικο. Ναι. Και τους παράγανε. Και μας ακούνε τσάμπα. Τους γεμίζουμε και τον μπουρδέλο του στο μαγαζί, τα κονομάνε. Και μας τη λένε και από πάνω. Ότι θα γίνουν επεισόδια και θα κάνουν. Και, δηλαδή είναι τρελά πράγματα αυτά. Δηλαδή, τι να πω, αλλά εντάξει. Το έχουν συνδυάσει με πορεία, μάλλον το live. Δεν ξέρω αν το έχουν συνδυάσει. Να πάρω τα χάπια του να ισχύσουν, ξέρω εγώ τι θα κάνουν. Μάλιστα. Πάμε να κλείσουμε μια τελευταία ερωτησούλα. Βεβαίως. Άμεσα σχέδια τον αντίδραση και πώς μπορεί να αποκτήσει κάποιος τη νέα σας δουλειά, παιδιά. Είναι σημαντικό ο κόσμος. Λοιπόν. Καλά, αρχίζουμε συναυλίες. Αρχίζουμε τώρα στο Ηράκλειο Κρήτης στις 24 του μήνα σε ένα φεστιβάλ στο ΤΕΗ. Μετά πάμε Σέρες, Βόλο, Λάρισα και τα λοιπά. Θα τα μάθουν τα παιδιά από το ίντερνετ, από τα site μας. Και το CD μας μπορεί, το CD μας είναι καλά, το LP μας μπορεί να το πάρετε από. Μιλάει ο Γιώργος. Ναι παιδιά, το δισκάκι γενικά υπάρχει διανομή σε συγκεκριμένα άτομα και... Δεν υπάρχει σε μαγαζιά. Σε μαγαζιά ναι, δεν νομίζω να υπάρξει, εκτός αν κάποιο από αυτά τα άτομα το πήρε. Ναι, γενικά, εντάξει, αυτό που παρατηρείτε, επειδή είναι και βινίλιο και είπαμε πριν ότι έχει μια έστω συλλεκτική αξία, αν μπορεί να το πει κανείς, ότι πολλοί παίρνουν αρκετά κομμάτια, που εντάξει, παιδιά, 10 ευρώ είναι το βινίλιο, δεν είναι εντάξει, ακριβό, ας πούμε. Δηλαδή, βγαίνουν κάτι καινούργια που εντάξει, είναι διπλά, τριπλά και έχουν 20-25. Τέλος πάντων, τα λεφτά δεν είναι το ζήτημα. Απλά ότι αυτά τα άτομα που ενώ σου λένε εντάξει, θα το πάρουμε για τα λοιπά, και βγαίνουν και το πουλάνε μετά σε κάτι ακραίες τιμές. 30 λίρες. Ναι, κάτι 30 λεπτά έχουμε δει ήδη. Δηλαδή από το δίσκο έχει βγει 1,5 μήνα και σε κάποια μέσα είναι η τιμή εξωφρενική. Οπότε αυτό που λέω εγώ, γενικά το καλύτερο είναι οι δίσκοι και γενικά τα πράγματα να τα παίρνει κάποιος από τις μπάντες αν μπορεί. Από εμάς τους ίδιους είναι το καλύτερο δηλαδή. Όλοι σε όλα τα email μας, τα Facebook που έχουμε και... Ναι, πλέον είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν έχουμε γράμματα mail list και τέτοια που υπήρχαν παλιά. Πείτε κάποιο mail στον αέρα, κάποια διεύθυνση μπορεί να επικοινωνήσει κάποιο. Ναι, το mail μας είναι το αντίδραση στα English at riseup.net. Ωραία. Κάνα Facebook. Το Facebook δεν άσχομαι. Τα δικά μας είναι, τα ονοματικά όνομά μας. Ωραία. Όποιος θέλει να ψαχτεί, πιστεύω ότι μπορεί να το βρει. Επίσης, ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, επίσης όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω Facebook μπορεί να στείλει σε ένα μήνυμα που είμαστε και φίλοι. Πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα. Να σε ευχαριστήσω, παιδιά, για την όμορφη συνέντευξη. Εμείς σε ευχαριστούμε και η τιμή είναι όλη δική μας. Και μην ξαναπεί. Σε παρακαλώ, είναι όλη δική μου. Εντάξει, επειδή έχασα Ολυμπιακό, η τιμή είναι δική μου. Για περίμενε, μισό λεπτό, γιατί αυτό δεν μου άρεσε το τελευταίο. Για πες το, ξαπες το. Είπα να σε παρηγορήσουμε την τιμή. Ότι κρίμα. Δεν πειράζει. Τι είναι αυτά, ρε. Με βάζελο μιλάμε. Δεν πειράζει. Σας παρακαλώ, κύριε μου, δεν θα είναι συνέντευξη. Να σβηστεί, δεν είμαστε οι άντρε. Είναι βλακίες αυτά που λένε. Είμαστε οι πολιτικοί μας. Οι swine trawagen. Οκ. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, θα γίνει μια κληροσούλα για τα 3 βινιλιάκια δώρο από εσάς. Ωραία, και πες μου για να τα στείλω στα παιδιά. Και θα ακούσουμε τώρα κομματάκι δικό σας, το «Κανείς για μένα», σε διασκευούλα που μου δώσατε για ένα βιβλίο που ετοιμάζω. Το οποίο δεν το έχει ακούσει κανείς. Το οποίο δεν το έχει ακούσει κανείς και δεν πρόκειται να το ξανακούσει, να πάρει το βιβλίο, να γουστάρει. Δεν πειράζει, το πάρει για να ενισχύσει, ρε παιδιά. Έλεος. Ολόκληρη προσπάθεια γίνεται. Να ενισχύσει. 150 συγκροτήματα. Έλεος, δηλαδή. Βάλε. Δώσε. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε τη διασκευάρα που σπέρνει. Γεια χαρά. Να είσαι καλά. Ξανά και ξανά. Για φυλακή στο σύμπαν είναι γη. φυλάκι που καταστρέφουν οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά η ακόμα γυρίζει. Ένα χαμόγελο σε σένα χαρίζει. Ήρθε η ώρα να σταματήσει αυτή η τροπή. Σταματήστε τη γη, σταματήστε τη γη. Τώρα γύρω απ' την ίδια χρονιά, γύρω απ' τον ήλιο ξανά και ξανά. Μια φυλάκη στο σύμπαν είναι γη, μια φυλάκη που καταστρέφουν οι άνθρωποι. Αιώνες τώρα γύρω απ' την ίδια χρονιά, γύρω απ' τον ήλιο ξανά και ξανά. Μια φυλάκη στο σύμπαν είναι γη, μια φυλάκη που καταστρέφουν οι άνθρωποι. Ήταν η συνέντευξη με τους Αντίδραση. Τα έχωσαν, τα είπαν όλα. Εμείς γουστάραμε που τα είπαν. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάς στο μεγαλείο σου», ελληνόφωνο ανεξάρτητη σκηνή, με όλες τις παπαριές που κάνουμε εδώ, να ξεχνάμε τα τηλέφωνα ανοιχτά. Ναι, γιατί μπορούμε. Πάμε να ακούσουμε, να συνεχίσουμε έτσι δυνατά. Punk. Να έρθει η αστυνομία απ' έξω και να αντιγράψουμε εκεί που δεν βγαίνει μελάνη, το έχουμε ξαναπεί. Blacklisted, DIY μπάντα για αυτή, μια ζωή, μια ευκαιρία. Ένα ντεμάκι που κυκλοφόρησε ανεξάρτητα το 2011. Πάμε δυνατά, παιδιά. Μα όλα αυτά Free Yourself μέχρι το λαιμό, από το άλμπουμ The Head of the Tour from the Body of Life, το κατάφερα και το είπα, 1999, μια ελληνογερμανική μπάντα, προσφυγόπουλα, παίζουν με ελληνικό, αγγλικό και γερμανικό στίχο. Να πούμε πως η κλήρωση έγινε τηλεφωνικά από συμπαραγωγούς εδώ πέρα, θα σας ανακοινώσουμε στο τέλος τα ονόματα. 3 βινιλιάκια θα κληρωθούν, κληρώθηκαν μάλλον, για να λέμε την αλήθεια. Στις 7 η ώρα που τελειώνει η εκπομπούλα, να πούμε ότι είναι το live της εβδομάδας, γιατί θα το ξεχάσουμε, ένα μυαλό το έχουμε, και θα ακούσετε live το συμπαραγωγό και φίλο, ναι, με τα Ξάδρα Κόπουλο. Έχει εκπομπή καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη, 3 με 5 αν δεν κάνω λάθος με τα Ξάδρα, διόρθωσέ με, αλλά και να κάνω λάθος δεν πειράζει. Είστε συντονισμένοι στη διαδικτυακή συχνότητα του Βλέπω, βήμα λόγου επικοινωνίας πολιτισμού, και πάμε να ακούσουμε Indigo από την Αθήνα, ανεξάρτητη μπαντούλα, μιας που την ανέφεραν και η αντίδραση. Άδεια περηφάνεια λέγεται το κομμάτι και τα σπάει. Πάμε. Στιγμές αφρίζω και μετρώ το λάθος το σωστό. Ψάχνω την άδεια περηφάνεια μου να σώσω στο χάμο της εξουσίας στο κενό. Ασκόπα τριγυρνώ και η ουσία προσπαθώ για να στριμώξω συνεχώς στα ίδια λάθη ακρόβατο. Θέλω να καθωθώ λόγω στην ύπαρξη μου. Ψάχνω να γελάσω το παρόν. Για να μην το ξεχάσουμε, σήμερα στην Πάτρα, στο Stone, θα έρθουν οι Septic Flesh για να τα σπάσουν. Και ναι, το έκανα το καθήκον μου, το είπα. Και εμείς συνεχίζουμε να τα σπάμε με μεθυσμένα εξωτικά, εισπνέοντας φόβο από την καινούρια τους δουλειά. Πάμε. Αλήθεια ενάντια στην ιστορία, μας είπαν οι Βαλμπουργία Νύχτα ένα κομματάκι που έδωσαν σε συμμετοχή της συλλογής Διατάραξη Κοινής Συνείδησης το 2006, DIY παραγωγή και αυτή. Να πούμε, τα παιδάκια που κέρδισαν τα βινιλία είναι Νίκος Διάπ από Αγρίνιο, είναι Στάθης 80 από Θεσσαλονίκη, είναι Ξένος από Πάτρα. Να είναι καλά οι γολόφαρδοι. Θα τσιμπήσουν τα βινιλιά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους άκουσαν, όλα τα παιδιά, τους διαδικτυακούς φίλους, όλους τους φίλους τους δικούς μου, τους φίλους του Βλέπω. Βλέπω είναι βήμα λόγου επικοινωνίας πολιτισμού. Για όσους δεν ξέρουν, ήταν η εκπομπή «Ελλάς στο μεγαλείο σου» κάθε Παρασκευή 5 με 7 εκτός απρόπτου. Να ευχαριστήσουμε τους Αντίδραση που μας παραχώρησαν τη συνεντευξούλα. Ακολουθεί το live της εβδομάδας, όπως σας είπαμε. Όποια μπάντα γουστάρει, καλλιτέχνης, μπορεί να επικοινωνήσει με το Βλέπω για να κάνει και αυτή το δικό της live. Θα κλείσουμε με «Χάσμα» που γουστάρω, «Παραπατάω στο κενό» από το άλμπουμ «Αντεκδίκηση», κυκλοφόρησε το 2000. Αγάπησα τη DIY σκηνή από τους «Χάσμα». Ευχαριστώ όλους, παιδιά. Τα λέμε. Κοπανάτε, βαράτε, σωθείτε. Ραδιόφωνο.